Radio Èxit, 106.4 FM. Bon dia i alegria, benvinguts en el nostre camp i hem de demanar disculpes per lo que va passar diumenge passat, que vàrem tenir el nostre camp per partida doble. A la una de la tarda es va repetir el programa de la setmana anterior, perquè hi va haver un bullit que no hi havia qui li posés una mica de sal. Va ser qüestions de programació, però el programa del diumenge passat, que corresponia al diumenge passat, es va emetre a les 2:05 de la tarda. Supos que, i espero que ho hàgiu escoltat, perquè era un programa dedicat a Puig d'en Valls, motiu de seu poble, també a Sant Josep, a motiu de Sant Isidre, i que vàrem fer una mica de festa, una festa llarga, però disculpeu, són problemes de programació que a vegades es produeixen sense cap mala intenció, però les coses de la tècnica ja sabem com funcionen. Bé, avui és un dia també especial, dia 25 de maig, un dia que volem dedicar molt especialment el programa a tota la gent de Formentera, especialment i concretament a Sant Ferran, perquè és dia 30, és dijous que ve, a la seva festa grossa. Així és que, amics de Formentera, avui escoltarem cançons que s'han estat enregistrant les diferents xacotes que hem estat a Formentera i escoltarem alguna cançó més. També que vos volia dir que hi ha que complir el que un diu i havíem dit i que escoltaríem els glosats d'en Xico Bufí. En Xico Bufí en el seu moment mos va dur dos discs que es havien enregistrat l'any 2000, 2001 i 2002. El diumenge passat vàrem escoltar els formenterers en Genoveva i en Joan Porrecines. El disco està equivocat, o sigui, no correspon el que posa amb el que és realment, però han buscat. I aquí tenim avui escrits a Eivissencs i Formenterers, així ho posa amb aquest disc, que va ser enregistrat, com dèiem, l'any 2001 i 2002 en el Teatre de Manacor. Escoltarem més endavant en aquests cantadors. Però també vull felicitar a un amic, d'aquesta casa, un amic de sa família, a un cantador de Puig d'en Valls, que dijous que ve, dia 29, compleix 80 anys. Ai, papet, que mos feim grossos, però amb aquesta imatge i amb aquest posat que té, ningú diria que té 80 anys. Que molts anys pugues complir-ne i que amb tanta felicitat i amb tan bon humor. Papet Serra, molts anys i bons, i amb aquesta cançó d'en Papet Serra començam el programa d'avui. Molts anys i bons a tots. I aquest dia hi vaig anar-hi, la trobi de mal humor i em va dir que per anar-hi que hi anava massa bufó. Que hi anàs de cos de camia, que així aniria millor. Jo li torni de respostes, no sé per què em dius això. Mudat veig que no et crec gaire, ja que faria llavors altra volta per tornar-hi, tal volta no et sabrà bo. I com dèiem, avui el programa està dedicat a Formentera, no podia ser d'altra manera que escoltar la cançó d'Anna Maria Mayans que va fer a motiu de la festa del seu poble, el 30 de maig, Anna Maria Mayans. I el dia 30 de maig jo sempre en recordarà que he vengut a visitar-vos, que ja ho pensau a temps ja. Que heu a la festa del poble i he volgut participar. I heu a la festa distinguida i tothom la vol celebrar. Hasta i tot el senyor bisbe i he volgut acompanyar. I es matí tothom a missa, la tarda cantar i ballar. I molt més diferents actes tothom pot participar. Per celebrar Sant Fernando i sant que tots vol ajudar, que ell sempre mos vigila mirant-mos damunt l'altar. I si algun perill mos troba i que bat mos vol defensar, tant si andant per la terra i com navegant per la mar. I dins els braços mos porta i hasta salvo por anar. Jo en sé que tenc cap problema i ell en sol que comanar. I ara mos senya don Julio i també el vull felicitar, ja que ho és el primer any i que dins aquest poble està. I en el servici de naltros que en tot mos vol ajudar, tant si ho deixa de viure i com si algun batia, o si algun jove al·lota i es volen anar a casar, que ell amb molta d'alegria i tot ajuda a caminar. Que tingui sort i ventura i pugui continuar, igual els seus companys presents damunt de l'altar, que molts anys pugueu dir missa i naltros poder hi anar. I ara la seua mare, la nora bona buidà, ja que heu tingut tanta ditxa i teniu un fill que pallà, que heu és un don d'alegria i que ningú vol llevarà. I ara d'enguanya molts anys i que sempre ho puguem comptar, de que mos senya don Julio és primer any que hi està. I el dia 30 de maig i jo sempre en recordarà que he vengut a visitar-vos, que ja ho pensava temps ja. I ara els cantadors d'Eivissa i Formentera, que realment es diu Crits d'Eivissa i Formentera. Vam tenir el gust de poder escoltar diumenge passat una part i ara escoltarem en Francisca, en Xico Bufí, en Pepita Palau, en Vicent Bufí, en Catalina Pubill i en Maria Mayans amb aquest glosat, deixant que es diguen el que vulguen, que es contestin i que es facin el que vulguen. Durant uns 7 minutets o 8 escoltarem aquestes gloses. Gloses enregistrades a Manacor ja fa un munt d'anys, però que avui recordam en el nostre camp. M'ha cuidat fent vergonyir un crit que m'ha fet ma mare. M'ha dit, ja com ets tan asa desgronçar-te en suc així. Jo ja he vengut a Manacor per la tercera vegada i no em fas dificultós que es venint-los a m'agrada. I ara vull saludar-vos i em t'has d'entrar en batalla en el públic i els glosadors que han vengut a la trobada. I avui per segona volta jo he vengut a Manacor i gràcies per convidar-me, allò és meu companyó. Si mos tornau sa visita, jo us donc sa direcció de Sant Jordi na Pepita, no hi haurà confusió. I n'han vengut uns quants d'Eivissa i aquí estan molt animats per fer ucs i cantar gloses que sempre mos ha agradat. I és d'Eivissa i Formentera, i hem vengut de companyons i hem vengut en aquest poble per dir dos o tres cançons. Que mos agrada sa glosa estar en reunions, per això hi venim dispostos per cantar-hi macions. I mira que ets un picarol, només per fer-me vergonya, voldria tenguer sa ronya que pogués ser res que prou. Diu jo de sa teua finestra me'n quedo un record cruel, de quan t'hi venia a veure i prenia un gust com a mel. I series un jove curro si ho fosses complimentós, però estàs en mala fama, que ets massa poc vergonyós. Deus venir de raça inglesa, mal carat i pigatosses, al·lotes ja no et volen perquè diu que ets cabra boc. Mai quedat en aquest cap ben dispost per batallar-hi i ans de començar ja sap que amb altres no hi puc guanyar-hi. Tu tens un palamorós, però no ets de fiar. Si vens per discutir jo, no pots deixar-te guanyar. Que et diré un mot o dos per veure si et fas callar, que t'has tornat molt ronyós, però hauràs de covardar. I sabesses el que t'estim i el cor meu el que t'enyora, caiguesses dins un avenc i un raio per tapadora. I jo ja saps que t'estim i estic de tu enamorada, i jo t'ho dic a la cara i tu només te n'enrius. Diu i m'agrada na Francisqueta, que té bon aire picar, jo també la picaria si et deixes aferrotar. I ara ve sa companyona i de sa que tu m'has cantat, si el cas es lletja, perdona que tu primer has començat. Que m'has dit de tota pesta davant tot qui t'ha escoltat, si et pensaves afrontar-me i aquí t'has equivocat. T'hauràs de rentar sa cara i ens aigua que jo he tirat, sa que abans es carruixies, ara ja hi rentes els plats. I cantant preniu molt de gust, més si agafau avantatge, però someres així, no se'n troben cada passa. Bremau i grunyiu seguit, ni sé què carai vos passa. Tu et graven ses figues flors i ses meues són gustaques, però si em vols fer un mos, llavors em diràs si són fresques. Que deus estar desitjós, que només menges xereques, ja és un menjar amb pelagós i el sant de mat fa s'afecte. I a tu! I a tu! I a tu! I a tu! I com dèiem, avui seguim després d'aquests glosats que esperem que vos hagin fet passar un bon ratet. Anem a escoltar cantadors i cantadores de Formentera a motiu de la seva festa grossa de Sant Ferran. Els hi volem deixar escoltar les seves cançons que hem anat enregistrant al llarg dels temps en diferents xacotes. Anem a escoltar ara en Pep Xinxó. Que Formentera es torna a estilar pasta, ja en som uns que hi d'un quimera per anar-ho conservar, ja n'és fust. D'anys endarrere el mateix que hi dia va, ja sempre hi gent xacotera que fan cantades, ja jo hi vaig. Que siga enrere no m'espanten el ferrat, ja quasi. Que s'adrecera que és poc lo que hi ha de la, ja me'n vaig. Sa carretera que és un poquet per davant, ja m'aturo. Es barbardera que està a la dreta baixa, ja en si prep. Dat sa cartera que hi porti pillers de baix, ja en fas com. Hi ha cos cervesa segons les coses com va, ja en si és un. I que tinc pressa és la millor en fas com, ja en llavors. De tota metge que ningú em passa de ja. I si es ven me'n vull a la clenxa, n'hi ha que em pentinarà, ja, en què hi haig. Dir la mateixa que anava a refunfunyar, ja, jo no és. Perquè no em deixa que sempre van gatinya, ja, ni es pel. Deixaran créixer de tant que m'esplugarà, ja, mec. Gotes desneixer i ara me'n surten de blancs. Ai, jo crec que has de passar pena que sempre fica vila, ja, en s'edat. No se mateixa de quan tenia vinta, ja, en llavors. Feina no pesa i ara en seguida maca, ja, en si es diu. Ja vaig de festa, el dilluns tot són vedat, ja, no veig la fetge ni rellotge, va bé, va, ja, val que ningú em fa pressa, m'aixeca sol i es vena, ja, el llernit. Ja fa la siesta i a la nit dorm bé i va, ja, el sabor. I de conserva jo crec que el du principi, ja, l'aixell. Pas molt alegre, mai tens res que et passi, ja, el llencer. Tot cau a penja, ja no vas en su cap, ja, el Fernand. Van caus enrere quan tens a piga un sa, ja. I per desperar sa ballesta i has de posar peu a baix, ja, en si sec. Ses un poc llesta, segur que no farem blanc, ja, en farol. Agafen sa cresta i si dona-li mossega, ja, en llavors. Va satisfeta si ses dents no li fan mal, ja, el vull dir. Jo encara en queden ses de baix i ses de dalt, ja, el cini. Cap de valenta que hi vulga posar ses mans, ja, es pot ser. Valga cuenta si és un dia que tinc pa, ja, em camus. Ja sempre mentre us pell que engaf, sa pell desventre de sa cinta per avall, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, si tan, sa mà calenta i em vulgué sa una llisa, ja, ja, no em fes, vaigudamenta que és una cosa que el va, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo em va, de sa recepta i també vola recomar, ja, ja, en què es perd, jo si rebenta i em fa que es caia de va, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en sis uns, no sap defendre de negre tornerable, ja, ja, ja. I un surtrus cosa dolenta i bé si no l'espera, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. I un surtrus cosa dolenta i més si no l'espera, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, més foc. Molt bo d'encendre i encara sempre juga, ja, ja, ja, ja, amb altres. Deveu entendre que m'hi declarat festa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, vull dir. Si us em molesta canviaré de dicta, ja, ja, no vull. Ja haiga que entendre, oh, jo que sigues que us haia ja sa brom. M'ha agradat sempre i ser amic des que la fa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, turn. M'està de festa dient cançons i cantant. Ai, oi, partit, tont en sa tarda, venguent templada, peixa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, escada. Per m'aturava perquè així el cor no peta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, quan faig. Que caminada i arrimpa, que fa bufa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que ball no es paga perquè ningú en dona res, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, segues. L'ina és molt cara i el cotxe sempre té sa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo no, que sa si algú només em valgo un trega, ja, ja, ja, i pens de canviar-lo i buscar-me un mobilet. Ai, jo encara em faré una altra que serà més barata, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que em vet sortir de casa a buscar-me un animal, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que per nas carro i sasa no hi demanes té carne, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo tinc reduïs gasto perquè no guany cap cana, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que jur. No em deixa gaire d'ençà que fas de peix, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, meu dret. Buscar un altre no es bo seu pici que hi pren, ja, ja, ja, ja, ja, ja, si tenc. Una xalana per anar a pescar, ja, ja, ja, ja, doctor. Fer-me sa canya per pescar de cercula, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que allà sa roca plana sempre hi ha algun peix, ja, ja, jo en rec, de què anava quan era més jove, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ahí em té bon temps, brumejava per petre que algun peix, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que no és primer vegada que hi havia anat a caure, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que em pic sa bombardada quasi sempre era curta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, i que sentia i retrombava i ara ja només fa cre, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, llavors si mai fallava que sempre el portava en sa, ja, ja, ja, ja, ja, ara d'una s'apaga deu ser perquè ja veia, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jo duc metge banyada i la moll canta de vepta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no aquest per regirar les dones ja veus com, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, sabes que he tornat a bon menet. Ja no, bromes pesades ni quasi mai discut. Si el cal trobar gruixada, contestau si us apare. Vull dir, estau preparades per cantar de raqueta. Si el cal poseu debades perquè jo no retorce. Veureu, ni portades com aquesta 23. No està ben arreglada que jo mateix ho conec. Quan veig que li acabada just darrere es capret. I ara, després d'en Pep Xinxó, ve en Joan Porrecines, que també vol estar amb naltros avui. I no sé per què em convidau i que he de venir a cantar. Jo hi venc perquè em sap mal i dic que no cada vegada. Per creu, som molt lleial i quan és cosa que m'agrada. Però no em va normal i ni tinc la memòria clar. Perfecte, són fatal i no em fas cap de ben lliga. Jo ja ho era igual i no sent molta s'avança. I que és que neix per ser real i no sort de calleta. Com és viu de jornal i que sempre sap lo que ho és. I mai pot mi capital i sols pot mantenir la que. On veig que vil bastant i en tinc un estudi. No ho som comercial i però aquesta vull provar. L'he de fer part natural i omplir-lo de lotes. Pues crec que me'n faltaran i en tinc moltes de punta. Jo em puc prenes portal i cobraré ses entre. Però de pensar mal i només serà per mirar. L'erotol més fer algun ball i per ensenyar sa muda. Mida de ball i vull dir sem per felena. De cares m'adu bastant i lo que banta s'estila. Veig ses que puntuaran i ses que vagin més muda. Les elles compraran un tant i el rest ho passin pressa. Diran per que es va acabant i es passa pena i calva. Aquí de vill n'hi haurà abundant i sempre duré esta luna. Igual creixer que en blanc i que el que vulgueu posar. Llavors me'n sobraran i que ja ho seré milluna. Se plas estarà vacant i que entris que vull entrar. I el don que es que m'endavant i el dic el que vull guanyar. De cep ten vull un tant i per ser os propieta. Que pens me l'adaran i ja ho tinc a mans de nota. Direu són xerrotant i una mica estrafula. Que no em porta xerrar tant i per... I que no em porta parlar tant i perquè sa gent hi repa. Qui salg se n'enriurà ni de tot el meu comentari. Però grau endavant i que això és cosa voluntària. Compàs temps criticant i un altre passa el roser i idiota. No ho som cap sant i valtros ja ho deveu pensar. I que quan les cançons i cant i quasi sempre sol posar. I un nen que de picant i de que tu em pots rebessar. I ses dones ja m'entendran i que ho saben d'altres vegades. I que volta xerrant i ell sol averruixim-me. Però ja se'n desfan i també els diuen gruixa. Dient de rimbar tant i val més que enorme encara. N'apurem t'ai fet xeraui, però ni di bona que. Ara no sé que em convidau i que hi de venir se cantava. I jo estic content i he vengut i per sense reunió. Ja que trus heu volgut i que també em fos sabidor. Heus com si teniu gust i a venir cap a escaló. Jo em quedaré bé si puc i per tornar-vos el favor. Farem pes i vermut i algun refres de llimbo. Encel de bescuit i de tomata i de queso. I per no siga xut també durem el porró. Menjant lo que hi ha hagut i no és cap casa de senyor. Però ara hem viscut i en bona condició. Lo que porta salut, que és el grau superior. Ventres tre no està buit i ja té alimentació. Ja t'hi begut i sembla que anirà millor. Escolt que no l'he dut i supos que em dareu raó. Que en rim estava valgut i no vaig gaire cantador. Nit està que hem vengut i profitem seu cosí. Perquè n'és set o vuit i si no rebentes tambor. Pot ser algun descuit i li rompem el brunyidor. Perquè és gent li secut i amb poca precaució. Over canvi no en duc i ni en tenc obligació. Ja que ens fes teus ajut i que un altre es cuidi d'això. Així n'hem avenguts i no hi ha cap desunió. I tot marxa com el degut i en bona evolució. Llavors de fer un nuc i però més a s'espigó. Perquè el m'ho he conegut i que anava de mal humor. Ja m'he la resalut i que no vol sentir remor. Perquè està entretengut i escoltant-se la cançó. I si li feim el gust i m'ho llevarà la picó. I m'estim més demanar-me'n de buit i que agafar algun sacalló. Que em fes algun xut i una mica de tacó. Que em llef i que em deixaria fotut i es redol de cigador. És meu també me'n cuit i no em vull desperfecció. Oi, oi, oi, oi, oi, tot lo que Déu vengut i és digne d'atenció. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, és que no has venut i ni fas gadonació. Oi, oi, oi, pot dir l'amor salut i fins us a sa partió. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, naltros se m'ha vengut i en lo altre hem baixat. Oi, oi, oi, oi, oi, que encara mai no hem tingut i cap de... A les xacotes d'Eivissa i de Formentera sempre hi ha cantadors de les dues illes i això és molt polit perquè es veu que hi ha unió. I té que haver-n'hi més, té que haver-n'hi més perquè les xacotes és algo viu i algo que no s'ha de morir, no s'ha de deixar i que es tenen que organitzar cantadors de les dues illes i que s'animin a cantar cançons noves. Na Maria d'en Givert, per ser eivissenca, però que va participar amb una de les xacotes de Formentera. L'escoltam. Ja veig que hauré d'obeir a nit que manes en jove. Ja sentit, t'hem obligat a dir-te cançons puntoses. Ja em sap mal que no en sé cap que m'aparegui conforme. Si no està l'haguera dit de nit que manes en jove. Que no ho sol ser molt sovint perquè et veig clares vegades. Ja sé que t'has penedit d'haver-me donat paraula. Si per això vas tan trist, ja et dic que no hi em portava. Que em vedat la bona nit, no hi pensis altra vegada. Però molt agraït per tantes caminades. Quantes vegades he dit que val més sa bona gràcia. Que no sé però de lloc ric o banda denomenada. M'ha afavorit ni una cosa ni l'altra. Que jo ja coneixereu perquè és meu palau de nota. Ja veig que hauré d'obeir a nit que manes en jove. Ja sé que estàs molt content que et donen una elevada. I a nit que tinc de present ja he pensat de començar-ho. I tinc que espal la reposat i hi posaré molt de rato. Però n'heu acabat, em pots donar-me les gràcies. M'agrades perquè ets un jove que em volet saps elevar-te. Ja sé que t'has elevat, que era jo s'enamorada. Creu-te que m'ha ni folgat que aquesta nova em dóna sent. Que tinc un enamorat que com tu no n'hi vist altre. no mistra. Si es de verte, se lota que me lleva a la río. Tendría el mateix si tu hi pogués conversar, però haurem de perdonar que sa cançó ja s'acaba. Si es queda interessat, llavors te'n puc dir un altre. Encara no m'hi rendit de ser que m'has cantat tantes. Ja veig que hauré d'obeir a nit que aquest jove mana. I ara, una cantadora de Formentera, que no puc dir-vos el nom perquè no me'n record, no el sé, però sí, escoltam la seva cançó. I a mi tan jove tornant molt temps a que la dijava les dos no havíem parlat ja fa una temporada, però ja sé que t'han dit que de volta de part i tot això en veritat faré vida tribulada. Mentre que en el món viuré sense pensar-ne en una cosa. Desenganya qui et vol bé i en què conegues que tot. No em facis passar més temps només amb la confiança. Dius una vegada bé, ja ho he de m'agustar de tot. La teua gent té ton pare i ta mare, que anava esvertiguent i aquesta excusa posaven. Sou joves i no pensau tant d'una part com de ser. Ja veig que hauré d'oblidar qui tanta alegria em dava. I a nit jo vaig tornar molt temps a que el desitjava. Si és que vulgues deixar per anar una altra banda, jo m'hauré de conformar i ampliar temps amb un altre. Coneguem que no pot ser de vestir-me com abans, que ho causa m'ha tontedat que vaig pel món entontada. Enamorat de qui de jo no hi estava, i em passa pel meu costat no m'has de pensar la cara, i em de passar amb aquell temps que rei a mi conversàvem. Pues entenem que de parlar jo trobava. Jo em conté ni igualment que parlant tu m'agradava. Per això vull oblidar i els altres que conversava. I a nit jo vaig tornar aquest temps que no t'he vist per pensar que t'enyorava. Hi ha dies en cobeït has de parlant de les altres. Temps de vertit, que en tinc molta abundança. I de l'ú que m'hi ha no n'ha tingut recordança. I a nit jo vaig tornar, no tens el que els jaula. I avui, per partida doble, escoltarem Ana Maria Mayans perquè és el dia, treu, perquè va composar fa molts anys una cançó en el poble de Sant Fernando, com diuen ells, de Sant Ferran, una cançó que escrigué per 100 anys de la construcció de l'església del poble. Escoltam Ana Maria Mayans. I el poble de Sant Fernando i conservo una antiga edat. Jo us vull fer una pelada de coses que m'han contat. I referent a l'església que està en festivitat, que avui li fan homenatge, 100 anys fa l'han començat. I això ho dic i no era, i més ençà m'ho han contat. La meva abuela paterna mai no s'havia cansat d'explicar fetges i actes i ella més assenyalat. L'any 1883 i en su dia 3 d'abril, que ella 6 anys tenia i ja s'ho havia mirat en companyia dels pares per ser-ho de poca edat. I deien si ell era primer que hi posar ses mans, que en un diumenge de tarda i l'havien fonamentat, posaren la primer pedra en el cantó de mestral. O sigues de tramuntana, s'ha dur com s'ho va mirant. I mentre que un la posava i els altres anaven resant, que tinguem sort i ventura i que la puguem portar dalt, que cortejaven de mèrits per comprar els materials. I en donatius i ajudes varen anar treballant, alguns en carros i mules i altres asens i albardans. Se dones poals i gerres aigonaven a traçar, posant els lluquinets i els serres i els teuets i els damians i moltes altres persones més no puc anar anomenant. I així 6 anys treballaren hasta pura la dudal. Ui, quan dalt la varen tenir la que no els hi faltàs cap detall. Varen ve de masterena i dins sacs ja la posant i llavors formar sa volta perquè no faltàs cap detall. Perquè el dia de cobrir-la no els hi faltàs cap detall. I així 6 anys treballaren hasta arribar a la final. La campana la portaren de l'església i de l'estany. I el dia que la portaven l'acompanyaven cantant. Te'n vas a l'església nova i les misses anar acompanyant. I el quadro de Sant Fernando i també ho va ser traslladat. I per donar-ho de la història, primer com la s'ha acabat. I el poble de Sant Fernando i conservo una antiga edat. I els vull fer una pelada de coses que m'han passat. I després d'aquesta cançó anem a escoltar en Antònia Gibert, la germana d'Anna Maria, les dues germanes Gibert, que són molt bones cantadores i que sempre també són convidades a Formentera en les seues festes, en les seues festes patronals i en les seues xacotes. I una cançó vull cantar i a nit que estem bo mal dut i és feta per les vegades que hem conversat. i hem rigut. Jo no sé si hauran sent moltes o tu han aparegut. Si tigre, ja et perdona per les voltes que has vengut. Ja pots pensar, està en compte que jo no ho haguera volgut. Que et desig tan bona sort com un altre ja he tingut. Per no dir-te com la meva que a mi de viure en disgust. Perquè veig i tinc temor que ja m'has desconegut. Dir-me que no vens la passió que et duc. Qualsevol ocasió jo estic per creure't si puc. I una que sol vull cantar i a nit que està molt mal dut. Gen jove, si no em coneixes, jo t'ho vull dir clarament. Jo som cert que tu avorreixes amor pas dir de sa gent. Si jo no t'hi diverteixes, perdona, ves-m'ho dient. No em deri, i és l'amor teu en què jo et deixo que tinc. Sempre dic que no transmuts per ningú el teu pensament. Quan vulguis i gana entengues de mudar l'estat que tens, pots pensar que em val la presa i la sort que t'ha enviat Déu. Que no ha set per pregueris ni converses de sa gent. Ja set per que t'agradava i es conversar i passar el temps. I jo també ses vegades que m'has vengut de present. I ara està gran acabada si es val el que diu sa gent. Que em van dar tri diu que entregues tot el meu divertiment. Déu manca, min si vaig tot, que és el més convenient. I en sé sobre de la mort, ten compensar diferent. Que no me n'excusarà ningú amic ni parent. I amb aquestes confiances jo sempre m'hi he viscut. D'ara van la vull m'entendre que per ningú no transmute. Una que i així, amb l'alegria que esperam que tingueu per aquest ratet que hem passat junts i naltros molt contents de ser-hi, acabar amb el programa d'avui, que hem volgut dedicar molt especialment a tota la gent de Sant Ferran de Formentera per la seva festa patronal, que es celebrarà divendres dia 30. I també hem volgut felicitar, per si no ha escoltat el programa en el començament, en Papet Serra, d'Espuix d'en Valls, que dijous que ve compleix 80 anys. Molts anys i bons, que passeu una bona festa, tants uns com els altres, i diumenge que ve tornarem a estar aquí, com sempre, en el nostre camp. El programa fet amb i per la gent del camp d'Eivissa i Formentera. Que passeu una bona setmana. Una abraçada a tots. És la terra que jo més estim. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nuvolat. Baix d'aquell cel jo he nascut, baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estic lluny. Munt de casetes blanques que fa llum. Dins aquella jo he nascut, dins aquella jo he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Verds són els pins que hi ha per tot arreu. Baix d'aquell pi jo he segut, baix d'aquell pi jo he rigut. És un pi que record quan estic lluny. Quina és la terra que jo més estim? És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. D'ella jo me'n record quan estic lluny.